कितने से अलुक समास प्रारंभ से 19 और भारती का अपसयनी हो गया था सही वाला नैन सिद्ध बद्धनाति सुच न इन सिद्ध बद्धनाति सुच इन अंत में हो सिद्ध हो बद्धन बंध धातु बंध हो तो आलू सप्तमी का आलू को नहीं होगा सप्तमी आलू को न स्थंडिल साई स्थंडिले सेते सुपे जातो निता चिल श्रेणी नहीं हुआ उपपदमती समास है सिंह धातु श्रेणी नहीं होने पर सी को वृद्धि किस तरह से अत बुधा अचुणी उसके बाद ऐसे अब स्तंडिल साई ये कहाँ के रूप है स्तंडिल साई प्रथम एक वचन कैसे तो लगा अचुणी तो हो गया सब होने के बाद प्रथम एक वचन किस बनाना शौच दीर्घ हुआ स्तंडिल साई में स्तंडिल सप्तमी का अलुक हो गया हुआ अलुक नहीं हुआ सांकाश्य सिद्ध सांकाश्य सिद्ध सिद्ध शुष्क पक्व बंधे बंधे चैत समास चक्र चक्रे बंध चक्रबद्ध स्थे च भाषायाम। अच्छा ये व्रते सूत्र से निर्णय हुआ स्थंडिल साई व्रते सूत्र से निर्णय स्थंडिल साई स्थंडिल से व्रत अर्थ में एक सूत्र है व्रते सूत्र है सुप्य जाते नहीं ताछले में देखो व्रते सूत्र अच्छा दे व्रत के बोला हाँ व्रत सप्तमी आलू को न स्थे चा स्थ पर रहते समय तिष्ठाती थी समस्त हो गया सुपिस्थ योगभाषिक प्रत्यय करके उपपदम अति समास समस्त लुक हो गया भाषा है कि कृष्ण श्रेष्ठ कृष्ण श्रेष्ठ लोक वैदिक प्रयोग है खरे तिष्ठति थी खरेष्ठ बना यहाँ खर शब्द का थे रासव गर्धव होता है तीक्ष्ण अर्थ होता है तो सप्तमी का यहाँ अलुक हो गया भाषायाम नहीं होने से भाषायाम होता तो क्या होता अलोक निषेध हो जाता लोक हो जाता वाक दिक पश्यद्भ्यो युक्ति दंड हरेशु। अच्छा चोटी क्या षष्ठ्या आक्रोशे आक्रोश में निंदार्थ में षष्ठी का आलोक है चौरस कुलम षष्ठी समास हुआ चौरसी का अलुक हो गया लोक नहीं हुआ चौरस कुलम एक पद आक्रोश किम ब्राह्मण से कुलम ब्राह्मण कुलम समास इसमें है किस तरह से हाँ यहाँ षष्ठी का लुक हुआ है अलुक हुआ लुक हो गया आक्रोश नहीं है वाग दिक पश्यद्भ्य युक्ति दंड हरेशु वाक दृक् पश्यत इनसे पर युक्ति दंड हर पर रहते षष्ठी का अलुक वाच युक्ति वाच घस युक्ति सु षष्ठी समास हुआ अलुकोन से वाचो युक्ति हसी चौथ हो गया वाचो युक्ति वाचुते शब्द प्रयोग युक्ति का अर्थ प्रयोग प्रयुक्ति प्रलोजन से प्रयुक्ति प्रयोग प्रयुक्ति तीन प्रत्यांत है घन करेंगे तो योग बनेगा प्र लगाएंगे तो प्रयोग होता है शब्द प्रयोग तो शब्द प्रयोग है वाचयुक्ति दिशो दंड यहाँ षष्ठी का अलुक हो गया तो वहाँ अधिकरण की शेषत्व विवक्षा करके षष्ठी तो षष्ठी समास होकर के दिशो दंड पश्यत हर पश्यत हरति देख रहा है उसको देखते देखते कोई लेकर चल जाता है पश्यंतम अनादित हरति षष्ठी च अनादरे षष्ठी सूत्र षष्ठी हो गई पश्यत हर तो षष्ठी यहाँ समास हो गया किंतु लुक नहीं हुआ पश्यत हर आमुष्यायण आमुष्य पुत्रिका आमुष्य कुलिके च इसमें तीन शब्द का निपादन किया आमुष्यायण आमुष्य पुत्रिका आमुष्य कुलिका अमुष्य अपत्यम आमुषायण अमुक व्यक्ति का पुत्र अर्थ में नडादि भी अपक नडादि गण में आया तो फक होने से आमुष्यायण बन गया। आमुष्यायण होने के बाद अमुष्य पुत्र से भाव अमुष्य पुत्र हो गया आमुष्यायण तसे भाव भाव अर्थ मनुज्ञादि भी भूमि प्रत्यय हुआ भूमि की वर्णाक हो गया मनुष्य पुत्रिका ये भूय स्त्रीलिंग में होता है अमुष्य पुत्रिका। अमुष्य पुत्रिका में यहाँ अमुष्य षष्ठी का लुक नहीं हुआ ऐसे अमुष्यायण बना था फिर अमुष्य पुत्रिका बना पहले बन गया अमुष्यायण अच्छा ये तो हो गया पहले अमुष्यायण बन गया नडादि फक होकर के। दूसरा है अमुष्य पुत्र से भाव अमुष्य पुत्रिका तो अमुष्य पुत्र से भाव करेंगे तो यहाँ भी निपातन करके षष्ठी का लू करके फिर भूयम प्रत्यय होकर अमुष्य पुत्रिका एवं अमुष्य कुलिका अमुष्य कुल से भाव अमुष्य कुलिका बन जाएगा और मनोज्ञादि होने से भूमि हो जाएगा। द्वंद्व मनोज्ञादि फिर से सूत्र है देवानाम प्रिय इति च मूर्खे देवानाम प्रिय में षष्ठी समास है देव आम प्रियसु किंतु मूर्ख अर्थ में षष्ठी का आलोक हो गया देवानाम प्रिय अर्थात मूर्ख अर्थ अन्यत्र देव प्रिय देवानाम प्रिय वास्तव प्रिय है तो वहाँ होगा लुक हो गया देव प्रिय बन गया देव प्रिय और देवानाम प्रिय सम्मान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करना देवानाम प्रिय नहीं देवानाम प्रिय किसको मूर्ख कहने के लिए देवानाम प्रिय कहते शेष पुच्छलांगुलेषु सुना शेप शेप पुच्छलांगुलेषु सुना शेप पुच्छलांगुल रहते सुन के आगे षष्ठी का अलुक सुन शेप सुन पुच्छ सुन लांगुल यहाँ सुन ये तीनों है ये संज्ञा है शेप पुच्छ षष्ठ्यालुक संज्ञायामिति भाष्यम सुन शेप एव शेप यश से षष्ठी समास क्या शेप शब्द का शेप सदृश में मेढ्र मेहन शेपसी अमर जननेन्द्रिय है तो शेप सुन शेप में सुन शेप एव शेप यश तो शेफाय स्वहाय से प्रयोग किया गया सुन पुच्छम एव पुच्छम यश ये सुन लांगुल यह भी सब ऋषि विशेषणाम संज्ञा शेन ये तीनों संज्ञा है क्या सेन सेप सुन सेप सुन पुछ सुन लांगुल तो सुन में क्या प्रतिपदिक है स्वन स्वन का षष्ठी में सुन बनता है आलू कोहन से सुन सेप से रहा नहीं तो स्व सेप हो जाता दिवस च दासे दिवसश्च कहीं है क्या दिवसश्च नहीं दिवस चाहिए दिवस चाहिए स अधिक है दिवस दास दिवस दिव का षष्ठी दिवस च दास दास पर रहते दिव के आगे षष्ठी का अलोक दिव दास कोई राजर्षि है दिव्यंगस राज सु दिव्यंगस राजसु नहीं दिव दिव दिविंगस राजसु षष्ठी के आलू को क्या दिवो हस जो तो हो गया दिवो दास पुत्रेन्यतर श्याम ये आक्रोश क्या आ जाएगा षष्ठिया पुत्रे परे आलू को बा निंदायाम दास्या पुत्रो यहाँ षष्ठी के आलू को हो गया दास्या पुत्र मिला कर गया एक पद आलू को हो जाएगा तो दासी पुत्र ये दोनों प्रयोग होगा दासी पुत्र दास्या पुत्र ये निंदार्थ में निंदा है किम ब्राह्मणी पुत्र यहाँ निंदा नहीं इसे षष्ठी का पुत्र पर रहते भी लुक हो गया। ऋतो विद्यायोनि संबंधेभ्य हाँ रिदंत से पर ऋत पंचम रिदंत से पर षष्ठी का लुक होगा विद्या संबंध योनि संबंध होता है विद्या संबंध योनि संबंध वाचन रिदंता षष्ठ आलोक होतुर अंतेवासी यहाँ विद्या संबंधे होत्रु अंत्यवासी होत्रिंगस अंत्यवासीषु अंत्य समीपे वसते तत्शीलम शिष्य को कहते अंत्यवासी तो होत्र अंत्यवासी षष्ठी का आलोक हो गया। होतु हो पुत्र यहाँ भी षष्ठी का आलोक हो गया। यहाँ योनि संबंध पुत्र पितुरंत्यवासी तो पितु पुत्र बन गया। पितुरंत्यवासी भी षष्ठी का आलोक, पितुपुत्र में षष्ठी का आलोक हो गया। यहाँ वार्तिक है विद्या योनि संबंधे व्यस्त पूर्वोत्तर पद ग्रहणम यहाँ जो विद्यायोनि संबंध दिया है पूर्व पद भी विद्यायोनि संबंध वाचक हो उत्तर पद भी हो। एक पद हो तो नहीं लगेगा। नेह होत्रिधनम होता है विद्या संबंध है तो धन जो है विद्यायोनि संबंध वाचक शब्द नहीं होने से षठी का लुक हो गया। पितु पुत्र में देखो दोनों विद्यायोनि योनि संबंध वाचक और पितुर अंत्यवासी पितुर से यहाँ भी योनि संबंध है और विद्या संबंधी अंत्यवासी है। होतु पुत्र होता है विद्या संबंध और पुत्र योनि संबंध तो पूर्वोत्तर विद्यायोनि संबंध वाचक शब्द हो तो अलुक होगा और एक है तो एक नहीं तो होत्रिधन में लुक हो गया। विभाषा स्वस्त्री पत्यो हो स्वस्त्री और पति सद पर रहते रिदंता षष्ठी का अलुक होगा विकल्प से स्वस्त्री पत्यो पर हो। मातृपितृ मातु पितृभ्याम अन्यतर श्याम आभ्याम ससु सस्य सो वास्यात समास में यहाँ सशत्व करने के लिए मातु ससा मातृंगस आगे है सश्री सु मातृंगस सश्री सु समास के सूत्र से षष्ठी समास होने के बाद विभाषा शत्रुपत्यो ऋतंत का आलुक हो गया विकल्प से। जब आलुक हो गया तो मातु स्वसा और स्वसा में सत्व करने के लिए सूत्र क्या है मातु पितृभ्याम अन्य तरश्याम और जब आलुक नहीं होगा नहीं मातृ पितृभ्याम अन्य तरश्याम सत्व विकल्प ने विकल्प से सत्व सत्व नहीं होगा तो मातु स्वसा ये मातु स्वसा दो रूप है। दो रूप जो बने विभाषा स्वश्रीपत्य सूत्र के द्वारा एक रूप बनेगा और एक एक ही रूप है सत्व विकल्प कर दो बना और जब लुक हो जाएगा तो लुक आगे आएगा। पहले पितु ससा मातृ पितृ भ्याम अन्य तरश्याम सत्व हुआ पितु ससा दोनों में सत्व विकल्प हुआ। एक पक्ष लुक पक्ष हो गया जो लुक नहीं अलुक पक्ष हो गया अलुक पक्ष मातृ ससा बन गया। लुक पक्ष है तो मातृपितृभ्याम ससा मातृपितृ से पर ससा शब्द है। ससा षष्ठी अर्थ क्या होगा प्रथमांतर षष्ठी अर्थ में ससा ससुरीति सूत्रे षष्ठी अर्थ है प्रथमांति सूत्र में ससा जो दिया है ससुरीति अच्छा ससा ससुरीति जो दिया है वृत्ति में आभ्याम परस्य ससु सस्य सस्यात समासे ससु कहाँ से आया सूत्र में जो ससा है वो षष्ठी अर्थ में प्रथमांत है षष्ठी अर्थ में उसको स्पष्ट करने के लिए वृत्ति में ससु कर दिया। ससी शब्द के सकार को सत्व होगा तो मातृश्वसा पितृश्वसा मातृश्वसा पितृश्वसा में समास है क्या समास है कई से विग्रह होगा मातृ गस ससरी सु समास होने के बाद क्या सत्व लगा मातु पितृभ्याम नहीं विभाषा ससी पत्र सूत्र से विकल्प से अलुक है लुक हो गया। आलुक पक्ष पहले चला गया आलुक जब नहीं हुआ लुक हो गया। लुक होने के बाद मातृ पितृभ्याम ससा सत्व करने के लिए मातृ पितृभ्याम ससा मातृ पितृभ्याम अन्यतर श्याम अभ्याम ससु सस्य सोभाष समासे मातुः पितुर्भ्याम मातुः पितुर्भ्याम नेत्रसाम सूत्र दिया। जहाँ अलुक होगा वहीं लग गया सूत्र मातुः पितृभ्याम, जहाँ अलुक होगा वहीं सूत्र से लग गया। अरे मातृपितृभ्याम दे दिया तो मातृशा पितृशा ही सूत्र लग गया। मातृशा पितृशा में मातुः पितुर्भ्याम नेत्रसाम लगेगा क्योंकि मातुः पितुः मातुः पितुः ऐसे शब्द नहीं तो मातृशस हो गया। और समास जब नहीं होगा असमास समास किस सूत्र से हुआ था, समास विकल्प होता है नित्य व्यास अधिकार है तो असमास है तो मातुः ससा पितुः ससा। मातुः ससा में पहले में मातुः ससा में क्या समास है नहीं और पितुः ससा में नहीं, कितने पद है मातुः ससा दो पद है, पितुः ससा भी दो पद है। मातुः ससा कौन मालूम हो, माता की बहन, और पितुः ससा पिता की बहन क्या कहते उसको बुआ, बुआ और एक क्या खुका खुका ना पुपा फूफा बुआ के पति को कहेंगे फूफा खुका नहीं ये बुआ। इत अलुक समास प्रकरणम अथ समासाश्रय विधि प्रकरणम। समासाश्रय समास को आश्रय करके जो विधि गरूप कल्प चेलड ब्रुव गोत्र मत हतेशु ग्यो निकाचो ह्रस्व घी का सत्य सत्यंत ज्ञ अनेकाच ज्ञंत अनेकाच होगा तो उसको ह्रस्व हो जाएगा। परमिकाच घ रूप कल्प चेलड ब्रुव गोत्र मत हत ये शब्द है प्रत्यय होगा घर उपकल्प आदि प्रत्यय अरे चेलड ब्रुव गोत्र शब्द भाषित पुंस्क के अनुमृत है भाषित पुंस्काद यो गी तदंत से भाषित पुंस्क से गी हो तदंत हो ज्ञ का अर्थ क्या भाषित पुंस्काद योगी तदंत से अनेकाच होना चाहिए उसको ह्रस्व होगा। घर उपकल्प प्रत्ययेशु परेशु चेलरादिशु चौतर पदेशु ब्राह्मणी तरा ब्राह्मणी शब्द स्त्रीलिंग ब्राह्मणी उसमें से तर प्रत्यय करने के द्विवचन विभज्य उपवद हो तर व्यसन हो तर करने के बाद घ प्रत्यय है तो ब्राह्मणी है गियंत है ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों बता भाषित पुंस्क जिस निमित्त से बना ब्राह्मणत्व तो निमित्त से भाषित पुंस्क से बनेंगी तदंत को ह्रस्व हो गया ब्राह्मणी तरा। अतिशाहने तमविष्ठन करेंगे तो ब्राह्मणी तमा भी हो गया ह्रस्व हो गया। ब्राह्मणी रूपा प्रशंसायाम रूप प्रत्यय प्रसत्ता ब्राह्मणी कहते ब्राह्मणी रूपा में ह्रस्व हो गया। ब्राह्मणी कल्पा कल्प प्रत्यय किस होगा कल्प ईसद होना ब्राह्मणी तो यहाँ भी ह्रस्व हो गया। ब्राह्मणी चेली में यहाँ यहाँ समास है चिली चिल वसन धातु से पचादी अचकन से चेला बनेगा चिल वसन आच्छादन अर्थ में चेला हुआ और चेलट पचादी में चेलट टकारांत पड़ा टीत होने से टी ढाने से गीप हो जाएगा जो चेली बनेगा ब्राह्मणी चेली ब्राह्मणी चो चेली चैसे भी हो सकता है तो ब्राह्मणी चेली में चेली आदि आगे दिया है निंदा अर्थ में है अर्थ में आगे मूल में दिया हाँ चेलरादिनी वृत्ति विषय कुसन वाचिनी निंदा के लिए ब्राह्मणी चेला ब्राह्मणी ब्रुवा ब्राह्मणी कहने वाले ब्रुए धातु से अज प्रत्यय हुआ नंदी के प्रति अज करने के बाद ब्रु के आगे अज करने से आर्ध धातु कौन से ब्रुवो बची से बचा आदेश होना चाहिए वो नहीं क्या निपातन से अब ब्रु के आगे अ होने पर सार्वधा गुण प्राप्त थे प्राप्त अर्धातु है गुण भी नहीं हुआ उभंग हो गया ब्राह्मणी भुव टाप है ब्राह्मणी भुवा तो ब्राह्मणी का ह्रस्व हो गया। ब्राह्मणी गोत्रा ब्राह्मणी गोत्रा में है गोत्र शब्द से समास करेंगे तो नपुंसक होता है गोत्र ब्राह्मणी गोत्रा वो भी गोत्र दे करके तो हो गया ब्रुए पचादि अच्छी वत्स्यादेश गुण और अभाव निपातन है उसे ब्राह्मणी बाजी ते ही कुत्सितानी कुत्सनी थी समास हो गया। हाँ दे दिया है ब्राह्मणी गुत्रा के लिए पुस्तक ने, किसमें है लाओ, यही वो अर्थ वाला नहीं पुस्तक ना, किसके पास है ब्राह्मणी गोत्रा, निंदिता ब्राह्मणी अर्थ कर दिया ब्राह्मणी ब्रुवा निची ब्राह्मण, अब ब्राह्मणी गोत्रा बना दिया लिख दिया, इसकी व्याख्या नहीं है। गोत्रमेव गोत्रम यस्य ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, ब्राह्मण्या गोत्रमेव गोत्रम यस्य, ब्राह्मण के गोत्र सदृश अर्थात स्वयं ब्राह्मणी नहीं है, निंदित अर्थ में ब्राह्मणी गोत्र हो जाएगा, ब्राह्मण्या गोत्रमेव गोत्रम यस्य, तो कहन से स्वयं जैसे ब्रह्म बंधु है आगे आएगा, स्वयं ब्राह्मणी नहीं, ब्राह्मणी के गोत्र के समान उसका गोत्र है, तो ब्राह्मणी गोत्रा स्त्रीलिंग शब्द है, तो हो गया ब्राह्मणी गोत्रा, ये निंदित अर्थ में कुत्सितानी कुत्सनी से समास होंगी। किम दत्ता तरा, दत्ता शब्द से तरप हो गया, द्विवचन विभज तरव्यसन, तो दत्ता को ज्ञान तो नहीं हुआ, रस नहीं हुआ, भाषित पुरस्कार किम आमल की तरा, आमल की आगे तरप हुआ, ये आमल की शब्द वृक्षवाची है, नित्य स्त्रीलिंग है, इसे भाषित पुरस्कार नहीं हुआ, रस नहीं हुआ। कुबली तरा भी इस प्रकार, कुबली होता है बेर, कोली कहते, करकंदू बदरी कोली घोंटा कुबल पेनीला दिया है नपुंसक, तो यहाँ इति नपुंसकत्वमाह, अमरस्तु नपुंसकत्वमाह, किंतु कुबली तरह वृक्ष विशेष नित्य स्त्रीलिंग है, नित्य स्त्रीलिंग होने से वो भाषित पुंसकर नहीं होने से रस नहीं हुआ कुबली तरह। नद्यः शेषस्यान्यतरस्याम् अज्ञन्त नद्यः, शेषस्य कहन से ज्ञन्त को छोड़कर अज्ञन्त नद्यः, ज्ञन्त नहीं हो किंतु नदी संज्ञा हो, ज्ञन्त नहीं हो करके नदी संज्ञा होने वाले कोई शब्द बताओ, स्त्री शब्द अज्ञन्त नहीं, स्त्री लक्ष्मी शब्द स्त्री प्रतिष्ठित ड्रट त्रायते ड्रट होकर अंगी होता है, ज्ञंत है लक्ष्मी शब्द ई प्रत्यय है, ज्ञंतस्य एकाच अज्ञंत नद्या ज्ञंत से एकाचस्य, ज्ञंत होने पर अनेकाच होने से पूर्व सूत्र था, शेष कह देने से क्या हुआ एकाच होने पर भी, अज्ञंत हो तो भी नदी संज्ञा हो, अज्ञंत हो एकाच हो तो भी घादि सहर्ष वास्यादि विकल्प से नद्या शेषस्य, ब्रह्मबंधु तरा, ब्रह्मबंधु में ये ऊंग प्रत्यांत है, ब्रह्मबंधु तरा ऊंग उत है स्त्रीलिंग शब्द, ब्रह्मबंधु तरा है प्रश्न हो गया विकल्प से, स्त्री तरा, स्त्री तरा में क्या है ज्ञंत है किंतु एकाच अनेकाच नहीं, स्त्री शब्द ज्ञंत है ना, नहीं ज्ञंत होने पर भी यहाँ एकाच होने से पूर्व से प्राप्त नहीं था, एकाच होने पर ही विकल्प स्त्री तरह स्त्री तरह, कृ नद्या न कृत प्रत्यंत नदी संज्ञा तो नहीं होगा, लक्ष्मी तरह नदी संज्ञा है ना, नहीं है किंतु यहाँ ज्ञंत है अज्ञंत है, अज्ञंत नदी, अज्ञंत नदी के लिए ब्रह्मबंध सदा है था ना, नहीं ब्रह्मबंधु तरा अज्ञंत है नदी है क्या, नहीं ब्रह्मबंधु उकारांत नदी संज्ञा है, उकारांत की नदी संज्ञा होती है, यु स्त्रिया क्यों नदी, तो ब्रह्मबंधु तरा अज्ञंत है या नदी संज्ञा के, अज्ञंत भी है नदी संज्ञा से रस हो गया ब्रह्म विकल्प से, ब्रह्मबंधु तरा ब्रह्मबंधु तरा, तो लक्ष्मी तरा में क्यों नहीं लगा, अज्ञंत है नदी संज्ञा भी है क्यों नहीं हुआ, हाँ कृदंत प्रत्यय कृत नद्या, कृत नद्या क्या है लक्ष्मी प्रत्यय ई प्रत्यय हुआ ना, लक्ष्यर मूठ च, लक्ष्यर मूठ च से मूठ आगम हुआ ई प्रत्यय हुआ लक्ष्य धातु से, इसलिए ई जो प्रत्यय है कृति प्रत्यय कृदतिंग अवनादि का ई प्रत्यय है, अनादि के कृत प्रत्यय होने से यहाँ कृत ध्यान ध्यान निषेध हो गया। ये वार्तिक नहीं होता तो विकल्प से रस हो जाता था, किसे नद्या से ऐसे क्या मान करके अंग्यंत नद्य मान कर उगितश्च उगित पराया नदी तदंत से घादि से रसोभाष्या उगित पर से नदी हो तो घादि में विकल्प से हो जाएगा। विदुषी विदुष उगित है विदे शत्रुवशु उगित है हो जाएगा विदुषी बनता है। विदुषी का ह्रस्व हो गया विकल्प से विदुषी तरह ह्रस्वभाव पक्ष तो तस्लादिशु आकृत सूच सूत्र से पुंबत हो जाएगा तो विद्वत्तरा बन गया। वहाँ ह्रस्वभाव विदुषी तरह नहीं बनेगा पुंबत होने से विद्वत्तरा। विद्वत्तरा पुरलिंग है स्त्रीलिंग शब्द है स्त्रीलिंग है विदुषी तरह दोनों स्त्रीलिंग है। वृत्त्यादिशु विदुषी तरह इत्यपि उदाहृतम तन्निर्मूलम वहाँ वृत्ति काशी का वृत्ति में विदुषी तरह कर दिया एक पक्ष में रसो एक पक्ष में रसो नहीं किया किंतु ठीक नहीं क्योंकि तस्लादिशु आकृत सूच से पुंबत हो जाएगा विद्वत्तर बन जाएगा। ओम नेता अवसाने।